میدونم دلت برگشت دل مو اسیر نرگس مستون یکیست مستون یکیست شدم حیرون و سرگردون در این شهر خدا کس چون منه حیرون نباشه نیاسودم دمی از جور این دل چون من دل سوت در درون نباشه چون من دل سوت در درون نباشه مکه سر در بیابونم شب و روز سرشکت دیده بارونم شب و روز نه تب دارم نه جایی میکنه در همیدونم که نالونم شب و روز دل شاد از دل زارش خبر نیست سلامت روز بیمارش خبر نیست نه تقصیر تو این رسم قدیمه که آزاد از گرفتارش خبر نیست که آزاد از گرفتارش خبر نیست نادونی گرفتم کور راهی ندونستم که افتادم به چاهی به دل گفتم رفیقی تا به منزل ندونستم رفیق نیمه راهی نیمه راهی شدم حیرون و سرگردون در این شهر خدا کس چون منه حیرون نباشه نیاسودم دمی از جور این دل چون من دل سوت در درون نباشه چون من دل سوت در درون نباشه هر آن کس عاشق است از جون نترسد که عاشق از قل و زندون نترسد دل عاشق بود گرگ گرسنه که گرگ از هی هی چوپون نترسد